uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. 2 op de 3 beursgenoteerde bedrijven hebben zelfs alleen maar mannen in de raad van bestuur. Van hen werden er afgelopen jaar 14 vervangen, in alle gevallen opnieuw door een man. In de raden van commissarissen gaat het beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39%. 2 prominente kapitoolbestormers hebben lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. Het zijn niet de zwaarste veroordelingen voor de kapitoolbestorming. In mei kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. Weerman Gerrit Hiemstra krijgt een storm naar zich vernoemd. In het nieuwe seizoen krijgt de 7e storm de naam Gerrit. Dat heeft het KNMI in Europees verband afgesproken op verzoek van Hiemstra's NOS-collega's. Hij neemt deze maand na bijna 25 jaar afscheid bij de NOS. AZ en Ajax zijn een ronde door in het Europees voetbal. AZ bereikte de groepsfase van de Conference League door na strafschoppen te winnen van Brann in Noorwegen. Ajax verloor in de Europa League weliswaar met 1-0 van het Bulgaarse Ludogorets, maar de overwinning vorige week was veel groter. FC Twente is uitgeschakeld voor de Conference League nadat het ook thuis verloor van Fenerbahçe met 1-0. Het weer, hier en daar nog een bui, minima tussen 8 en 14 graden. Daarna een veelal bewolkte dag met wat regen. Het wordt 18 tot 21 graden. In de avond klaart het in het westen op en komt de zon nog even goed tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avrotros. Ik schilder de tragiek van een vrouwenleven, de tragiek van de mens. De behoefte om grip te hebben op het bestaan en het verlangen om vrij te zijn. Ik wil een spiegel zijn aan de donkere kant van het leven. Het verdriet is zachter geworden. Kunstenaars zijn altijd aan het zoeken. Je kunt wel een idee in je hoofd hebben, maar hoe geef je daar vorm aan, zodat het gevoelsmatig echt klopt? Daar gaat het om. Om die zoektocht. En ieder mens wil gezien worden. Dit is de hartslag van Ans Marcus, kunstenares. Ja, die vrouw met zwart omrande ogen, knalrode lippenstift en strak achterover gekamd haar, die zichzelf schildert met windsels en maskers. Maar ze is zoveel meer dan dat. Haar schilderijen zijn als een biografie. Haar diepste emoties, haar keerpunten, haar worstelingen, haar overwinningen. Je kunt het allemaal in haar werk terugzien. Hoewel werk een benaming is die niet klopt, want schilderen is haar leven. Het geeft haar troost, kracht en inzicht. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Ans, fijn dat je er bent. Dankjewel. Klopt het, zoals ik het heb omschreven? Ja, zo heb je het omschreven. Het eerste met de strak harde ogen, de zwarte ogen. Ja, de zwart omrande ogen. De zwarte haren, ja, die zijn inmiddels verdwenen. Ja, de strak achterover gekamde haren. Dat is ook minder inderdaad. Is het wat losser tegenwoordig? Nou, soms heb je een geluk bij een ongeluk, maar ik wilde altijd die zwarte haren toch een beetje weg laten groeien. En door de chemo en het ziek zijn er vanzelf na de kale bol zijn er de witte haren voor teruggekomen. Dus daar ben ik blij mee dat die weer terug zijn. Dat het, Want even uitleggen meteen voor de mensen die het niet weten. Want je zegt zelf ook al ziek geweest. En dat was 3 jaar geleden? Ja, 2,5, 3 jaar geleden. Plotseling. Eigenlijk gewoon een beetje buikpijn. Een paar keer naar de dokter. Niks aan de hand. En toch om een echo gevraagd. En dan de radioloog. En die zei, ik ga nu het ziekenhuis bellen. En toen was het helemaal mis. Dus eierstokkanker en een stukje van de darmen. Dus dan zit je ineens in de mallenmolen. In een hele andere wereld. Ik weet nog dat ik in de wachtkamer moest wachten bij de radioloog. En er ging van alles door mijn hoofd. Op een gegeven moment zei hij, ja, ik heb het ziekenhuis gebeld. 3 uur daar zijn. En ik fietste naar huis. Ik was in een soort trance, denk ik. En ik keek naar rechts, hè, in dat Amsterdamse. En ik zag de Jordaan. Ik denk, zal ik daar nog 1 keer doorheen fietsen? Zo'n gevoel, hè, dat je denkt, nou ja, dit was het dus. Dit was het. Ja. Maar ik zit hier helemaal fijn bij jou. Ja. Nou ja, en ook in een hele rare tijd met corona. Ja, corona was net begonnen. Ja, dat kwam een beetje tegelijk allemaal. Hè. Op een gegeven moment krijg je ook tijdens de chemo's van, kan het wel doorgaan? Want ja, er werden dingen afgelast. Hè, vanwege allerlei omstandigheden. Maar ja, achteraf zo dankbaar dat het allemaal achter elkaar door kon gaan, toch? Dat de heren medici zo ver zijn dat ze je kunnen helpen. Je schreef ook een boek over, Wat Als. Ja. En van tevoren weet je eigenlijk nooit hoe je bent als mens met een ziekte. Nee. Hoe ben jij als ziek mens? Hoe was jij? Als ze mij hadden gezegd 10 jaar geleden... nou, over 10 jaar is dat en dat aan de hand. Dan had ik in mijn bed gekropen en de dekens heel ver over me heen getrokken, denk ik. Maar op een of andere manier, ja, en ik heb ooit een dagboekje geschreven toen ik tijdens mijn scheiding en zo, ze krijgen me niet klein. En ik denk dat dat ook een beetje naar boven kwam. Van ik ga vechten, ik ga lopen, ik ga goed eten. Ik ga zorgen dat ik toch nog zo lang mogelijk kan blijven leven. Soms wordt er over kanker gesproken alsof het een strijd is die je moet overwinnen. Mm-hmm. En als je hem niet overwint, ja, dan heb je verloren. Yeah. Hoe zag jij kanker voor je? Ik zag het als iets heel vervelends wat in mijn lijf zat. En door die infusen die per keer 5 uur duurde, had ik echt het gevoel, oké, nou stroomt er iets naar binnen. En dat zijn al die soldaten die vechten er tegenaan. Die gaan er tegenaan en die zorgen dat ik beter word. Ja, ik heb het toch, wist ik niet van mezelf, maar toch achteraf gezien best wel vechtlustig ingestaan. En niet zo van, nou, als ik niet vecht, dan gaat het niet goed. Nee, gewoon, ik denk dat toch mijn aard is om in een vrij gedisciplineerde situatie terecht te komen met eten en moeten lopen, bewegen. Hè, dus alles netjes doen zoals je hoopt dat goed voor je is. Dat is een soort overleven. En hoe gaat het nu met je? Nou, dankjewel, gaat goed. Ik voel me goed. Ik heb energie. Ik ben weer aan het schilderen. Als mensen vragen hoe gaat het, dan zeg ik so far so good. Hè? Nadat het plotseling destijds werd ontdekt, heb ik af en toe het vertrouwen in mijn eigen lichaam een beetje, mis ik dan een beetje. Maar joh, ik ben ook geen 40 en ik heb geen jonge kinderen. Ik ben over de 75 heen al en een prachtig leven gehad. Dus het is niet zo dat ik ermee wil stoppen. Maar het is wel zo dat het dat je mag beseffen dat je al een heel eindje hebt mogen meemaken. En ben je al die tijd blijven schilderen, ook toen je ziek was? Toen kon ik het niet, nee. Ik ben vanaf mijn 30ste eigenlijk begonnen met olieverf en doeken maken. En toen had ik echt altijd, wat er ook gebeurde, hè, het was ook met een scheiding en dergelijke. Het schilderen was mijn uitlaatklep. Het was bijna een dagboek. En nu, op een of andere manier kon het niet. Ik weet niet, het was een soort lam geslagen, toch. Dus ik ben wel andere dingen aan het doen. Ik ben dat boekje gaan maken, een boek gaan maken. Ik ben brosjes gaan maken. Die handjes moeten altijd wel een beetje bewegen. Dus ik heb me niet verveeld. Wat was het eerste schilderij wat je weer maakte na de ziekte? Het was een hommage aan Peter R. de Vries. In die tijd dat hij zo nutteloos werd neergeslagen, zeg maar neergeschoten. Toen dacht ik, wat een vreselijke wereld eigenlijk. Hè, dat mensen dat zomaar kunnen doen. Dus, en ik had al een hele serie over verdraagzaamheid en respect geschilderd. 150 portretten. Net voordat ik ziek werd, was dat af. En het ging over verdraagzaamheid. Dat geaardheid, geloof of huidskleur niets uit mag maken. Wie je bent, wat je bent, accepteer elkaar en heb respect voor elkaar. Nou, en dat was met die aanslag op Peter R. de Vries natuurlijk. Iedereen was er kapot van. Toen dacht ik, die man verdient een groot portret. En toen ben ik gewoon aan begonnen. Gewoon als eerste ook weer om te voelen hoe het met die verf ging. En ik had een mooi streven om hem gewoon puur voor de exposities en niet voor de verkoop, maar gewoon puur om te laten zien, als mensen dit zien, zeggen ze, ja, dit was nutteloos. Dit was nooit nodig geweest. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ans Marcus. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Meende dat zij onafhankelijk was en deels mensenschuw. Nu verneem ik dat haar echtgenoten haar sloegen. Hoe is het mogelijk? Zij is een prachtige en talentvolle vrouw. Zij schilderde dus vrouwen met windsels om haar pijn te verbergen. Een vrouw die gewoon miskend is. Wat ziet Ans Marcus er fantastisch uit? Een absolute topvrouw. Uitstekende kunstenares. Een prachtstel samen met haar man Wiebe. Ans is onmiskenbaar een van de mooiste, vooral beschaafde vrouwen van Nederland. Supermens. Nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst. Hashtag Ans Marcus. Nou, dat is toch heel aardig. Geweldig. Daar word je stil van. Want hoe ben jij als het gaat om meningen over jouw kunst? Ja, als het met mijn werk te maken heeft, kan dat wel heel gevoelig liggen. Maar naarmate je ouder wordt, dat is het voordeel van ouder worden, denk je ook van, ach joh, het zal wel, ze kletsen maar. Ik heb al die tijd, die 45 jaar lang, heb ik mijn eigen pad gevolgd. En ben met dat realisme zo vertrouwd. En dat voelt zo goed, omdat het ook voor veel mensen begrijpelijk is. Ik schilder het niet voor de mensen, ik schilder het natuurlijk voor mezelf. Maar het is zo fantastisch als je mensen dan hoort die het zien of die er iets aan hebben. Die vrouwen in winsels. Hè, ik was gescheiden, ik beschermde mezelf. Ik had die cocon nodig om die buitenwereld, de agressiviteit buiten te houden. En dan zijn die jaren verstreken, de winsels zijn eraf, eigenwaarde is weer terug. En dan kom je vrouwen tegen en ik moet bekennen, meestal op de toilet heb ik de leukste gesprekken met vrouwen. En dan krijg je het verhaal van, oh, ik zit in een scheiding en ik heb zoveel aan je schilderij gehad. En ik ben ook nu in die winsels, maar kom er ook uit. Weet je, op een of andere manier kun je iets, klein beetje, kun je iets betekenen. Wat is de grootste misvatting waar je als kunstenares mee hebt moeten dealen? Ik denk door dat realisme, dat daar toch in een bepaald elitair circuit, zeg maar, dat daar toch naar wordt gekeken van, ach, een beetje, en dan ook nog een vrouw en dan altijd die zwarte ogen. Ja, het was een heel pakketje eigenlijk wat ik meedroeg. Waardoor ik me toch ook wel vaak heel minderwaardig voelde, hoor. Dat gevoel kreeg ik dan ook wel. Maar misschien de aanhouden wind. Ik weet niet wat het is, maar maar dat realisme, dus op het moment dat er heel realistisch wordt geschilderd, dat daar dan op wordt neergekeken? Ja, een beetje wel. Het is toch abstractere vormen. Het is natuurlijk prachtig. Ik heb er respect voor. Maar het is natuurlijk wel, dat realisme is wel een beetje uitgeraakt op een gegeven moment. Het figuratieve komt wel weer wat terug, maar dan weer anders. Ja. Ik heb gewoon maar gedaan wat ik voelde dat ik moest doen. En ik heb daar geen spijt van. Dus want dan wordt er gezegd van, dat is commercieel. Kan ook. Dat heb ik ook als verwijt gekregen. Terwijl mijn man alle commercie en alle dingen om mij heen deed. Dus, maar goed, dat plakken ze dan bij mij op mijn voorhoofd. En ik weet niet, als ik een portretopdracht krijg, moet het wel lijken. Dat gevoel heb ik dan maar. Dit is altijd je stijl geweest? Ja, het is wel losser geworden, hoor. Ja? Het gaat wel meer om de basis. Om het van, net als in het leven, waar gaat het eigenlijk over? Wat is nu echt belangrijk? Hè? De liefde, de warmte, mensen om je heen. Het gewoon simpel leven. Dat gevoel heb ik ook bij mijn schilderijen. Dat de rambam eromheen, hè, de achtergrondjes en de randjes en het helemaal uitgewerkt naar achter toe, dat is verdwenen. Ik heb je boeken ook gelezen en ik vind het wel bijzonder hoe jouw eigen levensverhaal helemaal verweven zit in jouw kunst. Ja. Maar is het ook inderdaad zo, zoals ik het zei, van dat als ik naar jouw schilderijen kijk, dat ik dan eigenlijk precies weet wat er op dat moment gaande was in jouw leven? Dan kun je, wel een beetje, je kunt er wel een beetje uit aflezen. Het misschien de enige uitstap die. Kijk, eerst ging het over mijn eigen gevoelens, over mijn eigen onzekerheden. En dan gaan die winsels eraf. Je wordt sterker, je kijkt om je heen. En je ziet dat de wereld eigenlijk een soort uitvergroting is van jouw eigen gevoelens. En toen heb ik het Medea-verhaal bijvoorbeeld geschilderd. Zo'n verhaal wat 400 zoveel jaar voor Christus al is opgeschreven door Euripides. En dan vertaal je dat naar nu en dan denk ik, er is niks veranderd. Mensen zijn nog hun vader en moeder gescheiden. Ze zijn nog hun hun gevechten aan het uitzoeken over de hoofden van de kinderen. Dus dat soort dingen, ja, die zetten mij dan wel aan het denken. En het is niet zo dat het mij is overkomen. Ik ben wel gescheiden, maar ik heb niet zo'n vechtrelatie gehad, gelukkig. Maar het is wel iets wat ik moet schilderen. Waarom, weet ik niet. Maar dat moet eruit. Dan denk ik, mensen, kijk gewoon, wat gebeurt er? Ja. En net als, ik heb 5 jaar dakloze les gegeven. Of echt kleine doekjes. Heel veel mensen ontmoet. Ook daaruit kwam toen een hele serie over verborgen verdriet. Dus alles wat ik meemaak, kan ik wel vertalen in mijn schilderijen. En als ik nu naar jouw schilderijen kijk, wat kan ik dan nu daarin zien? In hoe het met jou gaat nu? Nou, misschien toch een verwerking nog van dat ziek zijn. Ik denk wel eens aan kale, niet kale hoofden, maar gewoon kale doeken waar lijnen staan. En waar niet alles zo heel erg uitgewerkt is. Maar heel veel vraagtekens toch wel. Dat heb ik wel uit overgehouden. Dat het mag heel minimalistisch eigenlijk worden. Het geluid van jouw jeugd, klonk het zo? Ja, ja. Ja. En het rook heerlijk. Wie was er aan het zagen? Ik denk mijn vader. Waarom was hij aan het zagen? Mijn vader was op zijn 17e bij een bedrijf aangenomen. Als jongeling en is op zijn 64ste bij datzelfde bedrijf geëindigd. En in al die jaren woonden wij vlakbij de grote werf waar mijn vader dus werkte. Langs de Rijksweg Amsterdam-Haarlem. En ik mocht altijd als klein meisje mee naar de kalkput. En ik mocht mee naar de zagerij. En nou ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb daar als kind ontzettend fijn. Meestal wel in mijn uppie, maar want er waren weinig kinderen daar verder. Maar wel heel veel gesnoven aan al die geuren. En dingen gezien die ambachtelijk waren. Waar ik echt nog steeds respect voor heb. Wat voor kind was je? Nou, ik geloof best een beetje schuchter. Was niet zo'n meisje wat vooraan in de rij liep, hoor. Nee, een beetje achteraan, een beetje bekijken. En een beetje bangig misschien ook wel. Niet echt een stoere meid. Nee, zeker niet. Geen chick. En waar droomde je van? Om zangeres te worden of ballerina. Ja, dat zat er heel jong in. En ik moest altijd met mijn ouders mee achter in de auto naar wielrenwedstrijden. Ja. Want mijn broer was 10 jaar ouder en die deed al die koersen. En dan zat ik achter in de auto al die prachtige liedjes te zingen waar ik later mee de bühne op zou gaan. Je tekende ook al als kind? Ja, vanaf mijn 11e ben ik gaan tekenen. En mijn broer was 21 en die maakte portretten. Dus toen zag ik al van, dat is wel heel leuk, dat wil ik ook. Ja. Heb je die bewaard, die tekeningen? Er zijn een paar, ja, er zijn een paar tekeningen bewaard. En vooral vanaf mijn 17e. Dan begin ik echt serieus met Conté, zwart-wit, grote tekeningen te maken. En wanneer was voor jou het moment dat je voelde van, ja, hier ben ik dus goed in? Ja, ik heb nooit zo het gevoel gehad, hier ben ik goed in. Nog eigenlijk nog steeds niet. Maar het is wel voornamelijk van, dit doe ik graag. Hier word ik blij van. Dit ben ik gewoon. Heel simpel. En je zei ook aan het begin, ieder mens wil gezien worden. Werd jij gezien als kind? Nou, ik had het net over die grote broer. Die dus allerlei koersen ook won destijds. En ik weet wel dat het de oogappel van mijn mama was. Alles draaide ook wel om dat wielrennen. Het was eigenlijk bijna iedere zondag wel ergens een koers waar we naartoe reden. En ja, mijn broer Tom was een fantastische gast. Later is hij architect geworden. Maar hij was echt het oogappel. Alles draaide een beetje om hem. Niet erg hoor, ik heb er niks van overgehouden. Maar je leert dan op die manier wel je eigen wereldje te creëren. En die jaren daarna, toen je volwassen werd, werd je toen gezien? Nou, ik werd gezien en zo voelde ik het ook letterlijk toen mijn moeder ouder was. Zij was 95, zeg maar, rond de 100, ze is 101 geworden. in die tijd, die laatste 10 jaar, ben ik iedere dag, dat had ik ook beloofd, kom iedere dag naar je toe. En in die tijd werd ik echt gezien, ja, door mijn moeder. En dat was belangrijk. En zij was minder heftig. Zij was een stevige dame, echt. Hè? Niet letterlijk, maar gewoon een krachtige dame, zal ik maar zeggen. En daar deed ik wel eens wat stapjes voor terug. En dan het feit dat mijn broer zo belangrijk was. En dan ineens toch iedere dag met je naar je mama toe. En haar krullen, sinaasappeltjes uitpersen, chocolaatjes meenemen. En dat ze dan toch, ze zag me gewoon echt, hè? Als dochter en fijn dat je er bent. En Amsterdamse meisje, ik ben blij dat je er bent. Ja, dan denk je ja. En toen dacht ik wel eens, nou word ik echt gezien. Ja. Helemaal aan het eind. Ja, ja. Maar ja, wel. Het kan heel veel goed maken. Ja, wel mooi dat het uiteindelijk toch. Absoluut. Zo gebeurt dan. Ja, zeker. Ja. In een van de reacties wordt ook meteen gezegd van ja, oh, dat was toch die vrouw waarvan de echtgenoten haar sloegen. Dat lijkt me best lastig, want je bent natuurlijk iemand die heel open is over haar verleden en waarom je de kunst maakt zoals je die maakt. Maar dan krijg je natuurlijk ook, iedereen weet hoe het ervoor stond. Ja, ja. Dat is het nadeel, tussen haakjes, van het realisme. Hè. Toen ik die figuur op de schommel in de Winsels schilderde, waar mijn dochter dus model voor stond, toen dat was eigenlijk die veilige cocon waar ik toen in ben gaan zitten, zeg maar. Dat was ook het beeld na die agressiviteit. En het was geen echtgenote, maar echtgenote. Maar en één, godzijdank, maar één echtgenoot. Ja. Die losse handjes had, om het maar zo even te zeggen. Maar heb je daar wel de spijt van gehad? Dat je dacht van, was ik maar minder open geweest? Nou, dat was natuurlijk, de eerste tijd was gewoon puur voor mezelf. Toen ben ik die figuur op de schommel gaan schilderen. Toen kreeg ik een groot interview in het Parool. En toen was een heel goed gesprek, heel fijn gesprek ook. En ook heel vertrouwd eigenlijk. En toen werd ook gezegd, ja, waarom die Winsels? En toen heb ik dat verteld. En dan gaat het ook een eigen leven leiden. Dan wordt het herhaald en dan wordt het, nu is het bekend ook. En misschien ook voor veel vrouwen toch een punt van, het kan toch omdraaien. Je moet op een gegeven moment wel actie nemen. Ja, misschien bij mij ook te laat, na 10 jaar pas. Maar goed, toch moet je een stap maken en dan je eigen leven vormen. Na 10 jaar, hè? Ja. Want ja. Ik kan me voorstellen dat je daar veel over hebt nagedacht. Van... Ja. Ja, ik durfde niet. Ik had een kind en ik dacht, jeetje. Oh, ik denk, als ik 2 kinderen had gehad, had ik het niet eens gedurfd. Had ik dacht, ja, dan blijf maar bij die man. Het was toen in die tijd, ik had wel een klein baantje, maar ik kon niet in mijn eigen onderhoud voorzien. En ik was toen ook nog niet zo duidelijk met schilderen bezig. Meer voor de hobby en voor de leukigheid. Maar dus ja, jeetje, ja. Ja, die stap, eigenlijk leef je in die tijd tegen beter weten in. He, eigenlijk wil je stoppen. Je weet dat het niet goed is. Je kind ziet niet wat liefde is. En dan, je blijft tegen beter weten in doorgaan. Nou ja, totdat op een gegeven moment dan knalt het. En dan, dan barst de bom. Elastiek kapot. En hoe snel had je al door van, ik moet gaan schilderen. En daar moet ik mijn geld mee gaan verdienen. Ik kreeg af en toe dus wel eens opdrachtjes. Hè, en het mooie eigenlijk, want ik heb 8 jaar anatomie getekend op een hobbyclubje. En dus het was nooit echt een academie of zoiets dergelijks. Maar goed, toen ik dus tijdens mijn huwelijk die 8 jaar anatomie heb getekend en toen ging scheiden, toen was er een man die zei, we gaan een braderie doen in Tilburg op het Piusplein. En daar komt een kraam met kaas en een kraam met Franse wijn. En, nou, helemaal feestelijk. En dan moeten we eigenlijk iemand hebben die net als op Place du Tertre portretjes gaat zitten maken. Maar zou jij dat willen? Nou ja, voor 25 gulden deed ik dat heel graag. Hè? Per stuk, per kopie, 25 gulden. Nou, ik was de wereld te rijk. Ging 's avonds met 300 gulden naar huis. Maar dat is dan de start geweest. En dan komt er een directeur van een bedrijf. Die wil een olieverfportret. Nou, dat had ik ook eigenlijk nog nooit gedaan. Het was altijd maar tekenen, tekenen, tekenen. Nou, en dan ga je je dat eigen maken. En dan moet een lijst om. Nou, dan ga je dat eigen maken. Dus ik ben 2 dagen bezig om een lijst in elkaar te zetten. Terwijl een houtbewerker dat waarschijnlijk in een paar uur deed. Maar goed, ik had geen geld, dus het moest allemaal zelf bedacht worden. Heb je een beeld gekregen van de mensen die jouw kunst kopen? Zit daar een soort van gemene deler in? Nee, helemaal niet. Nee, het zijn allemaal verschillende mensen. Van rechtsgeleerden tot mevrouw die spaart 100 euro per maand om iets te kunnen kopen. Het gaat echt alle kanten uit. En dat vind ik wel heel erg fijn. Wil je altijd weten wie jouw kunst koopt? Nou, ik heb wel eens iemand op het atelier gehad. En die liep rond. En was een meneer met een hele dikke sigaar. En die zei, nou, doe dat maar. En dat wil ik ook. En dat wil ik ook. Maak je een mooi prijsje voor me. Ik denk, nou, dat denk ik niet. Dat gaan we niet doen. Nee, dat kan niet. Nee. Ik wil niet zeggen dat mensen ervoor moeten staan en heel geëmotioneerd raken. Maar het moet wel helemaal binnenkomen. Je moet er wel een binding mee hebben. Want anders kun je het beter lekker laten hangen. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor zeker vrouwen die ook dingen hebben meegemaakt in hun verleden, waarbij ze ook dat gevoel misschien hadden van ik voel me opgesloten of ik heb pijn, ik heb moeite met dingen verwerken uit het verleden, dat het daar juist heel confronterend voor kan zijn. Ja, maar het kan ook koesterend zijn. Net zoals de winsels eng gevonden worden. Maar het wordt ook koesterend, als een cocon gezien. Dus het kan wel een paar kanten uit gaan. Ik kan me voorstellen dat je regelmatig, op het moment dat er mensen naar je kunst komen kijken en je bent daarbij, dat daar regelmatig hele gesprekken, hele bijzondere gesprekken plaatsvinden. Zeker, zeker. Ik heb heel veel workshops gegeven. En daar ontmoet je zoveel verschillende mensen. Dan komen die gesprekken. En dan, ik heb ook een hele serie gemaakt over de godshuizen. Dat is een oud-psychiatrische inrichting. En dan kwamen de vrouwen binnen en die zeiden, oh, daar heb ik gewerkt. En tranen, tranen. Want dan zien ze dat schilderij. Dat is een hele lange gang waar deuren openstaan. En waar alles wat ze mee hebben gemaakt, komt dan naar boven. Dus het is, voor mij was het een hele emotionele serie om te maken. Omdat de leegte en de stilte was zo belangrijk toen. En ja, dat komt bij hen dan ook zo binnen. Dat is wel bijzonder. Dan ben je ook een soort therapeut. Bijna wel. Maar ja, voor mezelf ook. Hè? Want ik ben natuurlijk begonnen en zei zo, dat is wel therapie waar je mee bezig bent. Nou ja, kan mij het schelen. Ja, het helpt in ieder geval. Het heeft me altijd geholpen om het te verwoorden. Kijk, ik kan nu babbelen als de beste, geloof ik. Maar toen was ik zo gesloten als een huis. En het enige wat ik deed was tekenen, tekenen, schilderen, schilderen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei Treintje Oosterhuis met het nummer Ken je mij? Waarom dat nummer? Ja, ik vind dat een heel bijzonder nummer. Omdat, tijdens die ziekte heb ik, we hadden het er straks al over de ziekte. Daar in die tijd heb ik mezelf ook leren kennen. Heb ik ook andere mensen op een andere manier leren kennen. Ook zelfs dierbaren die waarvan je eigenlijk veel verwacht. En dan ineens, ja, weet ze misschien zichzelf geen raad met jouw ziekte of zo. Maar je maakt van alles mee, maar ook jezelf leer je kennen. Dan ken je jezelf wel. Daar gaat dat nummer ook over. Maar wat heb je dan van jezelf leren kennen? Nou, dat ik sterker ben dan dat ik dacht dat ik zou zijn. He, dat ik flinker was dan dat ik dacht dat ik zou zijn. Dat is wel een fijn besef. Ja, zeker. Nou, wat ik zei, anders had ik onder mijn bed gekropen en er nooit meer uitgekomen. Maar ja, blijkbaar ben ik toch boven die dekens uit gaan kijken. En heb ik mijn best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan?

Fijntje Oosterhuis en Ken je mij? Het is de wankelplaat van Ans Marcus. Ja, het is prachtig, hè? Oh, geweldig. Heel kwetsbaar. Oh, zo mooi. En zij is zo geweldig. Maar die tekst is van haar vader, geloof ik, hè? Die heeft dat voor haar geschreven. Geweldig. Heel emotioneel, vind ik. Hoe goed ken jij jezelf inmiddels? Nou, ik zat er terwijl wij zaten te luisteren, dacht ik, ja, ik heb ook mijn partner natuurlijk echt nog beter leren kennen. Ja, je kunt door situaties uit elkaar, maar ook naar elkaar toe groeien. En dat is dat laatste is gelukkig ook bij ons. Ik heb hem ook wel beter, nog beter leren kennen. Ik dacht dat ik hem al kende, maar... En mezelf volgens mij ook, ja, door te zien wat... waarvan ik eventueel dacht dat ik het niet zou redden. Toch gelukt, ja, voorlopig tenminste. Hè? Want je zei ook aan het begin, kunstenaars zijn altijd aan het zoeken. In welke zoektocht zit jij op dit moment? Beeld. Ja, het is altijd toch beeld. Soms kan een balletvoorstelling of een mensen die elkaar aanraken... of trouwens tegenwoordig voorzichtig mee zijn. Maar een gebaar kan al een emotie zijn waarvan ik denk... oh, dat is mooi, daar kan ik iets mee. Ja, want hoe werkt dat? Neem mij eens mee in die route naar inspiratie... in die route naar dat het op doek komt. Nou, ik kan je voorbeeld geven dat ik... Nou, ik fiets veel door Amsterdam. En toen ik op een gegeven moment koffie ging drinken aan de leestafel... op het Spui, toen heb ik een krant opengeslagen. Toen zag ik het verhaal van Medea. Dat was eigenlijk ook zo'n voorbeeld van hoe iets binnen kan komen. Ik las het verhaal, dat was bijna anderhalf pagina, Trouw of Volkskrant. En een grote foto van Maria Callas op de pagina... omdat zij Medea heeft gespeeld ook in de film. En ik las het verhaal en toen dacht ik... jeetje, wat gebeurt hier? Wat is dat heftig? Maar wat is het... bijzonder dat zoveel jaar, zo'n oud verhaal nog nu kan zijn. Nou, dan begint het. Hè? Ga ik naar huis, borrelend en denken van... jee, daar moet ik iets mee. Ik wil daar iets mee. Ik mag toch wel iets daarover schilderen. Nou ja, oké. En dan ga je alles... Die vraag inderdaad, van ik mag daar iets over schilderen. Ja, soms kan het na een paar dagen weg zijn, zo'n gevoel. En als het te lang duurt, zit te lang in je hoofd, dan moet je... Ja, moet ik er gewoon blijkbaar iets mee. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik ben alles over Medea gaan verzamelen. Via internet natuurlijk, maar de boeken en... Maar ik zeg mag, want het klinkt bijna alsof je toestemming... van iets of iemand moet krijgen om erover te mogen schilderen. Ja, het heeft ook te maken met tijd en met kijk, soms moet je in je eigen onderhoud voorzien... en dan neem je maak je een portret en daar verdien je dan mee. Maar dat hele Medea-project, kan ik zeggen... heeft 3 of 4 jaar geduurd. En er zat niemand op te wachten. En daar ben ik wel heel lang mee bezig geweest. En dan vraag ik mezelf af, kan ik het maken om dit aan te gaan? En dat is dus... als het na een week nog zo borrelt, dan is dat duidelijk. Dan ga ik er gewoon aan beginnen, kan mij het schelen. Nou ja, ben ik dan, wat ik zei, 3 jaar onder de pannen. En dan begin ik bij de Medea die verliefd is. En op die man. En dat hè, dus het is eerst zijn het liefdevolle schilderij. Mijn dochter dus, het model. En dan, want die moet dan in het overleg ook mee iedere keer. Kun je even bij mam komen, even model staan, even... Hè. Dus, nou, en dan gaan er dingen gebeuren... Maar dat verhaal wat je leest, moet je dan in beeld vormen. En dat is al een leuke iets op zich. Dat je bijvoorbeeld wraak, hoe ga je wraak schilderen? En hoe schilder je geluk? Of jaloezie? Of het vermoorden van je kinderen? Ik wilde geen bloederig verhaal maken... Maanden ben je daar toch mee bezig in je hoofd. En dan wordt zo'n schetsboek wordt er gemaakt, een soort script... waarin alles dan zo niet altijd op volgorde... soms ben ik bij het eind bezig en dan denk ik... oh, dat is mooi voor dat stuk wat ik gelezen heb... en dat is beter voor dat eerste stuk. Nou ja, zo ben ik een beetje aan het componeren voor mezelf. Een soort screenboard aan het maken. Hoe schilder je wrok? Ja, hoe schilder je wraak? Ja, dat is een goede vraag. Moet ik wel even over nadenken. Want die wraak is wel geschilderd natuurlijk. Maar ik heb bijvoorbeeld vier dezelfde, exact dezelfde jongensfiguren geschilderd. Dat waren dan 4 kinderen. En waarvan ik er twee alleen de lijnen heb laten zien. Dus er staan twee echte kopies, maar er staan twee omhulsels, zeg maar. En dat is het vermoorden van die twee kinderen van haar. Want ze vermoordt haar eigen kinderen om zich te wreken op die man. Nou, dat is voor mij symbolisch gezien. Ja, is dat dan het wegvallen van die twee kinderen. En dan is ze dader. Ze was de dader, maar ze wordt in feite slachtoffer. Want zij, ja, dit is er niet mee te dragen als je eigen kinderen vermoordt. Ook in die opwelling van ik zal me wreken. Ja, en het gebeurde. Over de hele wereld zitten Medea's. Een verhaal kan het zijn wat je raakt. Het moet je raken. En dat kan dus ook in een gebaar zitten. Ja. Ik ben heel vaak met mijn dochter een keer naar Jiri Kilian geweest. In de Stopera. En daar zagen wij een vrouw. En die stond achter een groot raam. Maar wij zagen een wit groot vlak. En daar zagen we alleen haar benen. En zij danste een beetje met. Je zag alleen die benen bewegen. Maar dat raam, dat werd na een paar minuten. Zag je een veegje erin. Werd een beetje transparant. Konden we er doorheen kijken. Zagen we iets meer van haar hand en van haar arm. En toen nog iets meer. En toen nog iets meer. En toen uiteindelijk stond ze gewoon achter dat raam. En zag je haar bewegen. En zag je haar verder dansen. He, dat stukje, dat is me steeds bijgebleven. Ik zat hand in hand met mijn dochter. Ik was zo ontroerd. Want wat was het verhaal? Wat ik had vernomen. De vrouw van Jiri Kilian was heel onzeker. En dit was het verhaal. Het wegpoetsen van die onzekerheden. Nou, en hoe menselijk kan het zijn? Dus dat kwam heel erg bij me binnen. En daardoor ben ik ook een schilderij gaan maken. Wat gaat over dat weghalen, wegvegen. Die actie maken op je doek van het wegvegen van die onzekerheden. Mooi. Ja, daar heb ik toch een beetje een inkijkje gekregen. Ja. Voor iemand die geen kunst maakt, is het dan soms heel moeilijk om je voor te stellen van hoe gaat dan die weg, hè? Van een idee of van een gevoel naar een kunstwerk. Ja, zeker. En dat was ook destijds met die daklozen. Dat je hoort verhalen, je ziet de mensen. Je ziet de mensen ook echt. Sommigen willen niet aangeraakt worden. Sommigen mag je heel dichtbij komen. Hoor je een verhaal. En dan proberen ze dat ook een beetje op het doek te zetten. Daaruit kwam een hele serie. Ik heb bij de fundatie in Zwolle gehangen. Een hele serie over verborgen verdriet. Over mannen. Kijk, mannen zijn stoer. Hè. Nu mogen ze huilen. Maar destijds, in mijn jeugd, mannen mochten niet huilen. Die waren stoer en die lieten die tranen niet zien. Maar ik heb bij dat hele proces met die daklozen heb ik zoveel dingen gezien waarvan je denkt, daar zit een groot verborgen verdriet. En die serie heet dus ook Verborgen Verdriet. En het gaat over al die mensen die van alles meegemaakt hebben. Je gaat niet voor niks, je wordt niet voor niks dakloos. Hè? Er zitten vaak zulke grote verhalen achter. Ja, die hebben dan wel mijn hart. En daar ben ik ook een paar jaar mee bezig geweest om die hele serie te maken. En het moest ook op één wand komen. Het moest, voor mijn gevoel moest het eigenlijk een beetje zo zijn. Het hangt op die muur. En dan komen mensen die denken, god, al die mannen en dan die handen bij dat gezicht. Waarom zijn ze allemaal weggedraaid? Wat gebeurt hier? En dan hoop ik dat ze begrijpen dat je om de hoek moet kijken. Dat je af en toe eens moet denken, wat gebeurt hier om de hoek? Zit daar iemand ook met een zo'n iets wat zo verborgen zit, maar waar je door een gesprek of waar je door een aanraking gewoon een heel ander mens ziet komen. En waar ben je nu mee bezig? Waar ben ik mee bezig? nou, meer met schetsen en voorbereiden om een eventuele familie van 6 personen te schilderen, waar ik heel erg tegenop zie. Omdat je begint met één. Je hebt de schets, je hebt de layout voor jezelf gemaakt. Sorry. En dan ben je bij de tweede persoon met schilderen. Dan begin je met de derde persoon. En dat wil maar niet lukken. Die derde wil er niet op. En dan. Want dit is een opdracht. Heb je een probleem? Ja. Ja, heb je een probleem? Hoe kan dat? Dat sommige mensen er dan niet op willen? Zeg maar dat jij sommige mensen niet op dat doek krijgt. Ja, het kan gebeuren. Het is een kwestie van volhouden en doorgaan. misschien een andere houding bepalen. Maar kan zomaar. Ja, dat is het nadeel. Ik wilde ze ook allemaal los schilderen. Dat is lekker makkelijk. Ga je ze laten samenvoegen? Dat willen ze niet. Nee. Het is ook nog helemaal niet zo zeker. Want ik wil het. Kijk, dit is het voordeel. Ik wil alleen maar dingen doen die ik heel, heel fijn vind. Mm. En het moet wel fijn gaan ook. Kun jij iemand schilderen die je niet sympathiek vindt? Nou, in de tijd dat ik geen geld had. En moet ik wel zeggen dat ik wel concessies heb gedaan. Ik ook wel een dame had. En dat geeft niks. Dat ik, want ik noem toch geen namen. Maar die zo ijdel was dat ik dacht, ik ben geen plastisch chirurg. En dan wil ze dat lijntje moest minder. En dat moest een beetje minder. En die glimlach. Ja, ik zeg, dan gaan je ogen anders staan. Dus als je dan minder glimlacht, blijf je ogen meer open. Dan kun je anders naar die rimpels kijken. Die, nou, oké, het was een heel proces, kan ik je vertellen. Maar dat wordt dan minder leuk. Dat wordt dan minder leuk. Nou ja, dat lijkt me wel het nadeel van in de opdracht schilderen. Zeker. Maar het is wel een uitdaging. Het is altijd een uitdaging. Ook al is iemand afstandelijk. Hè, want je probeert toch een band met iemand te krijgen. Je probeert toch een beetje door iets heen te kijken. En die mooie houding te vinden. Want iedereen heeft een mooie kant. En iedereen heeft een mooi stuk om te vertellen. Dus dat vind ik belangrijk om te vinden. En soms vinden mensen het natuurlijk ook niet leuk om zichzelf te zien zoals iemand anders ze ziet. Als wij een pasfoto laten maken, zijn we toch ook bijna nooit tevreden. Nee. Nou, laat staan dat dan een portret of zo'n groot hoofd ook nog in de kamer. Ja. Ja, nou, het is spannend, maar wel een uitdaging. Hoe ver ga je in het aanpassen van een kunstwerk? Van als jij iets in opdracht doet en mensen zeggen, ja, maar het moet wel een beetje paars, want we hebben een paarse bank. Nee, dat gaan we niet doen. Ik wil een portret van mezelf, maar ik wil er wel 10 jaar jonger uitzien. Nou, dat was die mevrouw dus. Ja. Nou, het is zo gegaan. Ze is gekomen, haar man was verrukt. Ze vond het helemaal prachtig, maar zij had die lijntjes, hè. Nou, dus ik zeg, nou, weet je, ik ga ernaar kijken. En kom over 3 weken dan terug. Nou, toen kwam ze over 3 weken terug. Ik had er niets aan gedaan. En ze zei, nou, zie je, dat is veel beter. Kijk. Dat is maar wat je ziet. Het is niet echt. Soms is het het idee dat ik er wat aan gedaan heb of zo. Ik weet het niet, maar ik ga niet. Ik ben geen. Wat ik zei, ik ben geen plastisch chirurg. Van alle eigenschappen die jou in de loop der jaren toegedicht werden, zijn er 3 die ik in het bijzonder waardeer. Allereerst is dat jouw bescheidenheid. In de egocentrische kunstwereld is die eigenschap uitzonderlijk. En in jouw geval is die bescheidenheid niet los te zien van de twijfel. Ik twijfel en dus besta ik. Voor jou geldt dat in extreme mate. Is mijn werk wel goed genoeg om in een museum getoond te worden? Dat was 1 van jouw vele onzekerheden. Gelukkig volstrekt onnodig, is achteraf gebleken. En dan zijn er nog jouw inlevingsvermogen en oprechte belangstelling voor de medemens. Dat heeft veel indrukwekkende portretten opgeleverd. Ik ben er trots op dat 1 van de portretten die je van mij maakte in het museum te zien was. Als geen ander kan degene die geportretteerd wordt namelijk zelf inschatten of hij of zij zichzelf herkent in dit portret. In mijn geval was dat zeker zo. Heel mooi om te kunnen constateren dat jij, mede dankzij de 3 genoemde eigenschappen, nog steeds tijdloze en universele kunst maakt die herkenbaar en actueel is en steeds weer de gevoelige snaar raakt. Wim van der Beek. Wat lief. Ja. Ik dacht zijn stem te herkennen. Hij heeft een boek ook over je geschreven. Ja. En jij hebt dus een portret van hem gemaakt. Ja. Omschrijft hij het goed? Twijfel je nog steeds? Ik denk dat twijfel helemaal niet zo erg is. Ik denk dat twijfel en een zoektocht dat de meest belangrijke dingen zijn die je moet hebben om door te gaan. Hè? Ik zeg het ook wel eens tegen mijn dochter. Zie het leven als een zoektocht. Een beetje ook het avontuur. En ik denk dat belangrijk is. Dat je daarvoor open staat. Nou ja, het viel me wel op, want eerder zei ik vanaf welk moment voelde je van, nou, hier ben ik goed in. En toen zei je van, nou, dat heb ik eigenlijk nog steeds niet echt. Nee, ik denk dat dat... kijk, ik zei ook dat ik, nu ik ouder ben, dat ik ook wel denk van, nou ja, het zal wel. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar toen ik jonger was, ja, voelde dat wel vaak... ik heb het in Nederland zo van die circuitjes en zo. En je hoort erbij, je hoort er niet bij. En oeh, daar heb ik zo'n hekel aan. Als je dat leest, dan hoor je daar niet bij. En als je dat leest, dan hoor je daar wel bij of niet. Of misschien, nou ja, dat denk ik, laat mensen gewoon zijn zoals ze zijn. Het kan van alles. Dat kan toch kleurrijk ook zijn. Hè? Je kunt toch van meerdere dingen houden en maar ja, het heeft als rode draad denk ik toch ook met respect te maken voor alles wat er om je heen gebeurt. Vind je het een leuke wereld, de kunstwereld? Nee. Wat maakt het niet leuk? Ik voel me veilig op mijn eigen atelier, heerlijk, in mijn eentje. Ben gelukkig niet meer afhankelijk. Maar het elitaire, het beter weten, en dat is wat en dat is niks. Ik denk, ja, wat is nou kunst? Ik bedoel, ik heb mezelf nooit eigenlijk zo lang geleden pas eigenlijk een keer kunstenaar durven noemen. Maar ook wat noemde je daarvoor dan? Weet ik veel. Weet ik echt niet meer. Gewoon Hans. Ik ben Hans. Maar het heeft, ja, nee, het is niet echt. Het is moeilijk. Wat is kunst? Ja, wat is kunst? Ja, wat is kunst? Soms is één streep. Mijn man verzamelde moderne klassieken. En die had een schilderij en er zat een scheur in. Dat is een hele grote kunstenaar. Ik weet even zijn naam niet meer. Maar goed, in ieder geval. En die had van Brancusi bijvoorbeeld. Zo'n eenvoudig ei-vorm. Één lijn zo. Daar heb ik met verwondering naar zitten kijken. Dat ik denk, hoe is het mogelijk? Maar dat is wereldberoemd. En daar moet je dan de wereld achter zien te vinden. En proberen te begrijpen en het respect te hebben daarvoor. En nou vind ik het prachtig. Dus ja, het heeft ook met willen kijken, denk ik, te maken. En met willen begrijpen. Maar vooral met respect. Maar dat gaat over alles, vind ik. Maar kunst zou je dus omschrijven als de bedoeling daarachter? Het verhaal daarachter? Nou, ik denk de gevoelens die overkomen als je... Je kunt er stil van worden, je kunt er rustig van worden, je kunt er blij van worden. Als dat het doet, nou geef het dan maar een woord. Zeg maar, het is kunst. Ik weet het niet, ik weet het nog echt niet. Nee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Ja. Wat wil je achterlaten? Nou, wat ik al vertelde, dat ik van iedere serie die ik ga maken, of van ieder boek wat ik ga maken, maak ik een soort scriptboek. En daar heb ik een aantal schilderijen gezocht bij de verhalen die ik in mijn boekje Wat Als heb geschreven. En bij ieder verhaal staat dan een bepaald schilderij centraal. Dat die blaadjes met al die foto's van dat... Ja, het is nu een echt boek geworden, dus ik heb dat niet meer nodig. Dus dat script, dat heb ik meegenomen voor jullie. En nou, wie weet heeft een ander daar wat aan. Misschien ook een keer om naar een schilderij te kijken. Denk, goh, wat zou ze daarmee bedoeld hebben? Dan heeft het al een nut. Dus echt het script, dus voordat het een boek werd. Ja, maar niet echt de tekst. Maar wel de schilderijen die erbij horen, die ook in dat boek staan. Mooi, ja. Jij mag ook iets uitkiezen uit wat andere gasten hebben achtergelaten. Okay. Ik waarschuw je alvast, zijn er best wel gekke voorwerpen. ik heb hier de zonnebril van Suzanne Yücel. En zij heeft hier een foutje ontdekt onderaan de zonnebril. En daarom wil ze hem niet meer dragen, hoewel die helemaal nieuw is. Ik vind hem wel heel leuk. Hij is wel leuk, hè? Hij is heel leuk. Hij is heel stijlvol. Ja. Het is een beetje Coco Chanel. Prachtig. En ook een kunstwerk. Nou ja, tenminste, ik laat jou besluiten of het kunst is. Dit is achtergelaten door Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool. En heeft hij gekocht in Tamali, in Ghana. Nou ja, het is een zwart-wit schilderij. Ja. Van, hoe zou je het omschrijven? Het ziet er wel heel prachtig uit, moet ik zeggen, hoor. Een eenzaam figuur. Een eenzaam figuur. En wat het is, een grote tent of iets. Ja, ik weet niet. Een soort hut. Ja, en water. Ja. Strand. Vogels. Een bootje. Ja. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, al mijn muren zijn al vol. Ja, dat idee had ik al. Ja. Maar is dit kunst? misschien is het een heel groot kunstenaar in dat land. Ik ken hem. Ik heb, nee, eerlijk gezegd, dat is de moeilijkste vraag van de hele uitzending. Is iets kunst. Waar heb je het meeste gevoel bij? Bij de zonnebril. De zonnebril, hè? Ja, ja. Leuk hoor. Geweldig. Geweldig. Nou, ik denk dat Suzanne het ook heel leuk vindt dat hij bij jou terechtkomt. Ja. En we eindigen met de liefde. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Volgens mij ben je heel gelukkig in de liefde. Ja. Je hebt het al heel vaak over je. Ik heb een geweldige man gehad. Ja, die heb ik pas op mijn 40ste leren kennen. Ik heb een geweldige dochter, want daarom heb ik deze uitgekozen. Ik ben een bevoorrecht mens, als ik het zo. Er waren ook twee grote, sterke mensen naast me tijdens het ziek zijn. Die heb je echt nodig. En mijn dochter is natuurlijk vanaf het begin altijd dat model geweest. Toen ze een jaar of 8, 9 was al. En heel boeiende vrouw. En altijd als ik die plaat hoor van Stevie Wonder, Isn't She Lovely. Het was een cadeau om haar geboren te zien worden. En om haar mee te maken en nog steeds. Dus ja, ze is nog steeds Isn't She Lovely. En bijzonder dat je door haar te portretteren ook haar geschiedenis eigenlijk steeds laat zien. Ja, zeker. En haar ontwikkelingen. Absoluut. Dat is ook het boeiende aan het zien van je, ook je vriendinnen, maar ook je, met name dan je kind, hoe zich dat ontwikkelt. Hè? Van klein meisje, jong meisje naar puber, naar reislustige dame die 10 jaar weg is geweest en in Cairo heeft gewoond en daar ook dingen geleerd heeft, heel vrij weer terug is gekomen. En ja, en af en toe krijg ik een prachtige liefdesbrief. Dan denk ik, oh, ben ik een rijke moeder. Ja. Wat is de belangrijkste liefdesles die je hebt geleerd? Ja, jezelf kunnen zijn in je relatie tot. En ben je nu volledig jezelf? Ik geloof wel heel end op de goede weg ben. Ja, ja, ik denk het wel. Mooi. Dank je wel, Ans Marcus, dat je mijn gast wilde zijn. Dank je wel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd fijn. En dat kan via Twitter of Instagram, @MishaBlok. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.